Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 19 kwietnia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Światu w czasie pandemii grozi jeszcze gorszy wirus egoizmu, ostrzega papież Franciszek. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 545 nowych potwierdzonych dziś przypadkach koronawirusa w Polsce. Francja szykuje się do łagodzenia kwarantanny, ale najwcześniej po 11 maja. Podczas pandemii światu grozi jeszcze gorszy wirus obojętnego egoizmu, przestrzega papież Franciszek. W niedzielę Miłosierdzia Bożego odprawił mszę bez udziału wiernych w kościele Santo Spirito in Sassia koło Watykanu. Papież napominał, by teraz, gdy myślimy o żmudnym wychodzeniu z pandemii, nie zapominać o potrzebujących i nie składać na ołtarzu postępu tych, którzy zostają z tyłu. Przestrzegł, że grozi nam jeszcze gorszy wirus. Wirus obojętnego egoizmu, który każe selekcjonować ludzi i odrzucać biednych. Obecna pandemia przypomina nam jednak, że nie ma różnic i granic między tymi, którzy cierpią. Wszyscy jesteśmy ułomni, wszyscy równi i wszyscy cenni. Tutti preziosi. Na zakończenie Franciszek zaapelował, by wykorzystać tę próbę jako okazję do przygotowania jutra dla wszystkich, bo bez wizji całościowej nie będzie przyszłości dla nikogo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O 205 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zakażenie potwierdzono w 12 województwach. Najwięcej 56 w Mazowieckim, 42 w Wielkopolskim, a 30 w Dolnośląskim. Zmarło 10 osób w wieku od 53 do 98 lat. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Łącznie potwierdzono dziś 545 przypadków zachorowań na COVID-19. Najwięcej w ciągu doby do tej pory. Od jutra będzie mniej ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa. Będzie można m.in. wejść do lasu czy parku. To jeden z zakazów, który został zniesiony jako pierwszy. Minister środowiska Michał Woś przypomina, że zamknięcie terenów zielonych rekomendowali epidemiolodzy. Ja od początku nie byłem entuzjastą jakby zamykania lasu, wprowadzania tego zakazu. No tutaj zdecydowała rekomendacja epidemiologów, którzy wskazywali jednoznacznie, że ciepła pogoda i duże nagromadzenie osób w lesie, którzy trochę uciekli z miast, z zamkniętych parków właśnie do lasu, spowodowała transmisję wirusa na przedmieścia miast. Tereny zielone zostały zamknięte 3 kwietnia. Wiele osób nie stosowało się wcześniej do apeli o pozostanie w domach i organizowało pikniki czy grupowe wycieczki. Do zniesienia kwarantanny przygotowuje się Francja. Jeżeli warunki epidemiologiczne na to pozwolą, to 2-miesięczny okres izolacji społeczeństwa zakończy się 11 maja. Powrót do normalnego życia, jak relacjonuje nasz korespondent, będzie jednak bardzo wolny. W całym kraju działania idą w dwóch kierunkach. Przygotowanie wystarczającej liczby maseczek i upowszechniania testów. Próby pilotażowe rozpoczęły się w Châteauroux nad Loarą. Bierze w nich udział miejscowy personel medyczny, mówi farmaceutka. Staraliśmy się zabezpieczyć. Teraz się okaże, czy były to kroki wystarczające. Jej kolega wyjaśnia. Na początku było wielu pacjentów, których stan zdrowia budził obawy. Stawiano diagnozy, że to grypa. Nie wiemy, czy to było to, czy koronawirus. I teraz jest ważne, by wiedzieć, na czym stoimy. W Paryżu przygotowano testy, którymi najpierw będą objęci pracownicy administracji miejskiej. W mieście będą rozmieszczone dystrybutory z płynem dezynfekującym. Mer stolicy Anne Hidalgo za priorytet uznała zaopatrzenie mieszkańców maseczki ochronne. Poza importem z Chin 2 miliardów maseczek zorganizowanych przez rząd, poszczególne miasta i gminy starają się, tak jak Dijon, zaopatrzyć w nie u lokalnych producentów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Białoruś wybrała odpowiednią taktykę walki z koronawirusem, tak uważa prezydent Aleksandr Łukaszenka. Za naszą wschodnią granicą jest 3,5 tysiąca zakażonych, a według oficjalnych danych zmarło 47 osób. Aleksandr Łukaszenka powiedział, że wiele państw ogranicza teraz środki ostrożności, a Białoruś w ogóle nie wprowadziła przepisów, które mogłyby zatrzymać życie w kraju. Ja wziąłem pod uwagę jedną naszą mądrość ludową. Kiedy jest trudno, lepiej nie zmieniać stylu życia. Nie widzę teraz, abyśmy się w czymś pomylili. Na razie, bo wszystko może się wydarzyć. Ja nie wybiegam w przyszłość. Prawosławna większość na Białorusi obchodzi dziś Wielkanoc. Duchowni poprosili wiernych, by zostali w domach, ale wszystkie cerkwie pozostały otwarte. To był serwis Trójki. Trójce, czas na sport. Jan Kałucki.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu Andrzeja Stasiuka z zespołem Hajdamaki, nagranego 20 listopada 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert zapowiadał Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, mniej więcej 2 lata temu, ja już dokładnie nie pamiętam, stojący tu przede mną menadżer zespołu Hajdamaki Grzesiek Stech umówił się ze mną na spotkanie, tajemnicze spotkanie, nie bardzo wiedziałem o co chodzi, przyniósł ze sobą nagranie, które mną wstrząsnęło. To było tłumaczenie Jurija Andruchowicza, Stepowa Krymańskich-Mickiewicza w wykonaniu zespołu, o którym wiedziałem, który znałem, chociażby ze współpracy z polskimi muzykami, z WW, z grabarzem, z Pablo Pavo. Ale to był projekt niezwykły. Im więcej Grzegorz mi opowiedział, tym bardziej byłem zaintrygowany. Zapytał, czy Trójka byłaby tym zainteresowana. Mówiąc najkrócej, powiedziałem tak. Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki. Dobry wieczór Państwu. Zrobiliśmy, oni zrobili, bo to jest ich pomysł, ich dzikość muzyczna, zrobiliśmy Mickiewicza w odsłonie orientalnej po prostu, o czym się łatwo zapomina, że jakiś tam w końcu żył Orientem, pisał o Oriencie, zesłali go na Orient, ale bardzo się tam dobrze czuł i umarł na Oriencie. Chyba zbliża się rocznica tej ponurej listopadowej nocy, kiedy konał w Stambule, konał na dżumę bodajże. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, miesiąc, półtora wcześniej zapisał się do Czajkowskiego, do drugiego pułku kozaków. Stąd przedziwnym zbiegiem okoliczności umuzycznili go muzyczni kozacy. Stepy Akermańskie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność. Jak łódka brodzi wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy burzano. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu. Спокій.

joy, mak, ching, me, da, ding, da. Ching, yet, kulu, yana, kun, bat, kanda. Ka, prak, tush, te, a, yip, da, da, da. O wy, róże edeńskie uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami, na wieki zatajone niewiernemu oku. Teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz, o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców poglądał ze łzami. Знамена втрачені у демонській війні, у розрайській на схилі чистоти. Під листям стиду вам судилось оцвісти, чи не дгулюй, як у батканда. Байрак джой мак чин дмей данда, чи не дгулюй. Я на кунат камна, я брат чуште аюта. Max Puzon, Roma Trąbka. Bezlitośni lirycy sekcji Dente. Naprawdę. To jest utwór, który ja na początku wykonywałem, ale potem Saszko mi go odebrał. Stwierdził, że ja wymyśliłem ten utwór właściwie, ale on powiedział, że nie potrafię tego wykonywać i ja się zgodziłem. Ja próbowałem Próbowałem to śpiewać, podśpiewywać. Wtedy Saszko podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu i powiedział: wokalista jest jeden. Więc ja mu z radością... Z radością pozbyłem się tego, bo te, a pozwala mi tam w refreniku jakieś tam parę tym słów. Słucham? Nie mam twojego tekstu, weź mój tutaj. Teraz, drodzy państwo, będzie upiór listopadowo, trumiennie i też o miłości, potwornej, potężnej miłości, o sile miłości. Taka złośliwa miłość, jak nie kej, coś takiego. Серце устало, персть уж лодовата, щелися уста і очі заварви. На світі є ще, леч уж не для свята, суть ти за чоловік умарви. На світі є ще, леч уж не для свята, суть ти за чоловік умарви. Бач, дух надії життя вона дає, квязда пам'яті, промикому життя, умарви вранці на водості край. Szukać lubego oblicza. Umarły wraca na podwieść kraje. Szukać lubego oblicza. śladowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czym życzę człowiek upiorem? Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czym życzę człowiek upiorem? Ci, którzy bliżej cmentarza mieszkali, wiedzą, iż upiór ten co rok się budzi. Na dzień zaduszny makierę odwali i dąży po męcy ludzi. Na dzień zaduszny makierę odwali i dąży po męcy ludzi. Bóg nadziei życie mu nadaje. On już wraca na młodości kraj. Gwiazda pamięci promyką mu życia, szukać lubego oblicza. Gwiazda pamięci promyką mu życia, szukać lubego oblicza. Niedzielę czwartą wraca się nocą, opadły na sile, z piersią skrowioną, jakby dziś rozdartą, usypia znowu mogile. Z piersią skrowioną, jakby dziś rozdartą, usypia znowu mogile. Pełne jest wieści o nocnym człowieku, żyją te, co byli na jego pogrzebie. Słychać, iż zginął w lodociany wieku, podobno zabił sam siebie. Słyszeć, iż zginął w młodocianym wieku, podobno zabił sam siebie. Wieczny cierpi kary, bo smutny jęczał i płomieniem buchał. Niedawno jeden zakrystian stary obaczył go i podsłuchał. Niedawno jeden zakrystian stary obaczył go i podsłuchał. Mój, iż upiór skoro wyszedł z ziemi, oczy na gwiazdy poranne wywrócił. Zalamał ręce i usty chłodniemi, taką w skargę wyrzucił. Zalamał ręce i usty chłodniemi, taką w skargę wyrzucił. Duch nadziei życie mu nadaje. On już wraca na młodości kraj. Gwiazda pamięci promyka mu życia, szukać lubego oblicza. Gwiazda pamięci promyka mu życia, szukać lubego oblicza. Nie czułeś ziemi, ochmień życia zbywasz. Dla piasku przekłęty zagasłeś znowu. Po co mi znowu przyświecasz? Odsprawiedliwy, lecz w każdym roku ujrzeć ją znowu, postać się rozłączyć.